Na 5 ml wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 lutego, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Trzecia fala pandemii rozpędza się, rząd ogłasza nowe obostrzenia. Stabilizuje się sytuacja na Wiśle, lodołamacze wciąż w akcji. Przemyt wszechczasów, w Hamburgu przechwycono 16 ton kokainy. Robimy mały krok wstecz, tak minister zdrowia argumentował konieczność nowych restrykcji. Obowiązek kwarantanny po przekroczeniu południowej granicy, a także ponowny lockdown na Warmii i Mazurach. To efekt trzeciej fali pandemii, którą widać w liczbach. Dziś zakażeń jest dwa razy więcej niż wczoraj. O szczegółach Joanna Stankiewicz. W kraju mamy około 20 przypadków dziennie zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców, w województwie warmińsko-mazurskim 45, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, uzasadniając powrót od soboty do obostrzeń w tym regionie. Chcemy, żeby nauka w klasach 1-3 wróciła do trybu zdalnego, żeby galerie, muzea, kina niestety zostały z powrotem zamknięte. Na Warmii i Mazurach zamknięte będą również hotele, baseny i korty tenisowe. W związku z trudną sytuacją epidemiczną u naszych południowych sąsiadów od soboty wprowadzona zostanie kwarantanna po przyjeździe z Czech i Słowacji z wyłączeniem osób zaszczepionych dwiema dawkami szczepionki lub osób, które mają negatywny wynik testu wykonany w ciągu ostatnich 48 godzin. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Od soboty będzie także obowiązywał zakaz używania chust, samych przyłbic czy maseczek domowej roboty. Zasłaniamy usta i nos wyłącznie maseczką albo chirurgiczną, albo specjalistyczną z filtrem. Jak podkreśla profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii, żadna maseczka nie będzie barierą dla wirusa, jeśli nie będziemy jej nosić we właściwy sposób. Pamiętajmy, że kluczowe jest to, by mieć maseczkę, która prawidłowo zasłania twarz. To jeszcze raz podkreślam. Trzymajmy się tego, czyli nos, usta, ponieważ to jest gwarancją tego, że ta maseczka działa w sposób prawidłowy. Maseczki zapobiegają wchłanianiu ponad 90% patogenów, które znajdują się w otoczeniu. 10 lodołamaczy dopłynęło do Płocka. W ten sposób zakończył się pierwszy etap ich pracy na Wiśle. Teraz płyną w kierunku Kępy Polskiej i Wyszogrodu, gdzie na wodowskazach przekroczone są stany alarmowe, mówi wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś. Ta pokrywa lodowa jest jeszcze na długości około 40 km przed nami. Mamy w tej chwili odwilż. To się wiąże z tym, że ta końcówka lodu zaczyna się samoczynnie też przesuwać i mogą występować lokalne wahania stanów wody. Do jutra, do wieczora obowiązuje trzeci stopień alertu dla Wisły na odcinku od ujścia Narwi po zbiornik we Włocławku. Ponad 6 miliardów złotych, tyle wyniosła rządowa pomoc na wsparcie kultury od początku wybuchu pandemii. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński mówił dziś w Sejmie, że tarcza dla sektora kultury obejmuje 17 konkretnych rozwiązań, a wsparcie dotyczy m.in. branży filmowej. Umożliwienie uznawania za premiery filmowe premier organizowanych na platformach VOD oraz jednocześnie wprowadzenie składki od operatorów VOD na rzecz wsparcia Funduszu Polskiej Kinematografii. Zwiększenie budżetu programu Produkcja Filmowa o kwotę 40 milionów złotych. Następną formą to jest dodatkowe wsparcie rynku filmowego, branża kinematograficzna 7.0. 120 milionów na produkcję, na kina studyjne i małe kina. Resort przygotował także projekt Funduszu Wsparcia Kultury wart 400 milionów złotych. W ciągu ostatnich 5 lat budżet na kulturę zwiększył się o ponad 40%. Ponad 16 ton kokainy zabezpieczyły niemieckie służby w porcie w Hamburgu. To największy przemyt, jaki kiedykolwiek przechwycono w Europie. Przesyłka była zgłoszona jako masa szpachlowa. Narkotyki mogą być warte miliardy euro. Z Berlina Wojciech Osiński. Celnicy w hamburskim porcie zabezpieczyli kontrabandę już 12 lutego. Wcześniej otrzymali sygnał o podejrzanej przesyłce od służb w Holandii. Na ich celowniku znalazła się firma w Rotterdamie, która zamówiła kontenery z Paragwaju do Hamburga. Prześwietlenie zawartości wykazało, że w blaszanych puszkach zamiast masy szpachlowej znajdowała się kokaina. W niderlandzkim Vlaardingen zatrzymano 28-letniego mężczyznę, prawdopodobnie współodpowiedzialnego za udaremniony przemyt. Szef urzędu celnego w Hamburgu, René Maczke, przypuszcza, że zarekwirowane ilości mogły osiągnąć na czarnym rynku wartość od 1,5 do 3,5 miliarda euro. Jest to największy przechwycony transport kokainy w Europie, a być może nawet na całym świecie. Przemycane ilości narkotyków są coraz większe. Jeszcze 2 lata temu za rekordową uchodziła 1 tona. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński.

To tylko jedna minuta i 50 sekund z pięknej płyty. Z płyty, która ma w sobie tyle dźwięków, tyle różnych dźwięków, rytmów, tyle temp, tyle melodii. I tu zostawię trzy kropki, bo dzisiaj z tego wydawnictwa jeszcze ponad 7 minut przygotowałem dla Państwa w dzisiejszym wydaniu dogrywki i niech ono jeszcze, proszę mi pozwolić, zostanie owiane tajemnicą. Co do składu dzisiejszego programu, no to gram w otwarte karty. Zofia Kruszewska przy konsolecie. Ja nazywam się Michał Grabkowski. Zaczynamy. Take joy in the prize of the glory. No i ten bas. Jeżeli prezenter radiowy po zakończonym utworze mówi no i ten bas, to może to był Primus. Tak, to był Primus. 9. album wydany w 2017 roku tej amerykańskiej grupy zatytułowany Desert Raising 7. Proszę bardzo, The Track. 7 minut 50 sekund. Niekończący się kabarecik, rockowy kabarecik w naszym dzisiejszym spotkaniu w ramach dogrywki. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tradycyjnie podam Państwu namiar tutaj do studia, jeżeli mamy być w kontakcie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ci z Państwa, którzy tydzień temu byli przy radiu, no to byli świadkami pewnego krótkiego odcinka, gdzie w głównej roli występowały kobiety związane z muzyką alternatywną, amerykańską muzyką alternatywną, kobiety, które lubią głośno operować swoim głosem, no i pazur rockowy mają na swoim miejscu jak najbardziej. No to ja dzisiaj mam takie PS do tego spotkania. I grind my teeth. I think that they're strong enough for me. I grind my teeth. I think that they're strong enough for me. I like the sound of the drums. I like the sound of the drums. I like the sound of the drums. And I feel relief. I like the sound of the drums. I like the sound of the drums. I like the sound. Połączone siły Porridge Radio i Piglet, Strong Enough, tak zatytułowana jest ta kompozycja i pochodzi z wersji deluxe wydanej w 2020 roku płyty Every Bed zespół z Brighton Porridge Radio. Kobiet śpiewających już dzisiaj nie będzie, 23 minuty po godzinie 20, no a teraz otwieramy skrzynkę z korkami elektrycznymi, przewodami, żarówkami, amperami, voltami i bałaganimy tam i robimy wielkie zwarcie. Bardzo się cieszę, że dobre emocje wywołuje u Państwa muzyka prezentowana w dogrywce. W każdą środę od 20 do 21. Przypominam tym, którzy być może pierwszy raz o tej porze dzisiaj z programem trzecim Polskiego Radia. Odcinek klasyka. Może być klasyka, Ministry, Al Jungersen, pierwszy raz w audycji dogrywka, płyta American. Oto fragment z niej przed chwilą, Twilight Zone. No my jesteśmy cały czas w tej samej elektrycznej skrzynce i znajdujemy jeszcze jeden działający bezpiecznik, tykający jak bomba puls. No i czuć, że płynie tam prąd. Dochodzimy do miejsca, gdzie zawsze napisana jest moc, a tam Nine Inch Nails. No i teraz mogłaby się zacząć dyskusja, bo przecież dla wielu z nas Nine Inch Nails i album Pretty Hate Machine to też legenda, to też klasyka, prawda? No ale w takie dyskusje wdawać się nie będziemy. Posłuchajmy jeszcze muzyki do 21. Teraz mamy ten moment, kiedy mogę w końcu powiedzieć, jaka to grupa rozpoczynała nasze dzisiejsze spotkanie. To zespół Film, czyli mamy eksperyment z Los Angeles. Tak, bo wiele tam eksperymentu na tej nowej płycie Time Burner. Wiele tam metalu, dużo tam jazzu, wiele rocka, rocka progresywnego, psychodelicznego, jazz rocka, dużo skakania z kwiatka na kwiatek. Nierówna jest to płyta, ale bardzo dobra. Grupa Film to jest grupa, którą w 2006 roku powołał do życia, 2009, przepraszam, Dave Lombardo, słynny amerykański perkusista. I ten sam Dave Lombardo po 7 latach działalności ogłosił koniec. Ale muzycy tego tria, bo to jest trio, postanowili kontynuować karierę bez Dave'a Lombardo i powołali na jego miejsce innego perkusistę, wenezuelskiego, zdobywcę nagród Grammy, Andersona Quintero. No i razem z Andersonem nagrywają. Po 7 latach wrócili z albumem Time Burner. Płyta miksowana w Los Angeles i w Nowym Jorku. Brzmi ona tak. Mama says you gotta go home, and daddy never told you about it. Sister always knew you were gone, your brother he had had it. All of us children gone, deep in the summer, deep in the summer. Pół minuty trwa ten muzyczny eksperyment, bo tak bez wątpienia mogę nazwać ten album. Muzyczny eksperyment, który podzieliłem sobie na dwie części, bo dało się go podzielić. Na część rockową i dzisiaj ona w dogrywce i część jazzową. I już teraz Państwa zapraszam na sobotę, na 4 rano. Teraz mamy kwadrans do 21:00, grecki akcent w dogrywce. On często się pojawia, a ja ostatnio pomyślałem o zespole, który chyba najbardziej... Przy całym szacunku do reszty, lubię stamtąd właśnie.